اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرما. میرا تن مل میلاد شریف کے حوالے سے میری گفتگو جاری ہے. دوران گفتگو بیچ میں ایک ایسی بات آ گئی کہ جسے آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس دور میں علماء کے لباس میں, سنیت کے لباس میں بات بھیڑی ہے. ہم سنیوں کا ایمان چھیننے کے در پہ ہے, اور بعض مرتبہ بعض نشستوں میں ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ کر اہل سنت و جماعت سے دور ہو جاتے ہیں. گزشتہ دونوں نشست میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف اللہ تبارک و تعالی نے منایا, اور قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ پوری آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف بیان فرما رہی ہے. اور پھر میں نے چند معتبر کتب سے احادیث بھی آپ کی خدمت میں بیان فرمائی ہیں, بیان کی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد شریف منایا. اور پھر آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارکہ جن جن پشتوں سے جن جن رحموں میں منتقل ہوتا رہا, وہ سب کے سب مومن اور وہ سب کے سب مسلمان ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پکے مومن اور پکے مسلمان. بعض لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیر مسلم کہا, اور حوالہ پیش کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے اپنی کتاب فقہ الاکبر میں لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا. گزشتہ نشست میں میں نے تفصیل اس پر گفتگو کی اور بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ فقہ اکبر کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے, ورنہ فقہ الاکبر اسے بعض علماء پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ اکبر کے کئی مستجات ہیں. اکثر مستجات میں یہ عبارت نہیں ہے کہ امام اعظم نے فرمایا کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا, یہ عبارت ہے ہی نہیں. کچھ نسخجات ہیں جن میں چند شریروں نے اپنی شرارت دکھائی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہ اس کتاب میں کچھ گڑبڑ کی اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگ اس بات کو مانتے نہیں, بعض علماء کہ فقہ اکبر امام اعظم کی کتاب ہے. جو علماء مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں تحریف کی گئی, اس عبارت کو زبردستی یہاں پہ لایا گیا تاکہ امام اعظم ابو حنیفہ کو بدنام کیا جائے. علامہ طحاوی رحمت اللہ تعالی کا حوالہ میں نے پیش کیا اعلی حضرت امام اہل سنت کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اسی طرح علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالہ جات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ کو بتایا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ کی گفتگو کیسٹ میں بھی موجود ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے۔ آج کی گفتگو کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بہت مشکل گفتگو ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کرم فرمائے تو مشکل سے مشکل باتوں اور چیزوں کو آسان فرما دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے سب سے آسانی پیدا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد جو اعتراضات ہیں میں نے اس کے جوابات دیے۔ ایک نام آتا ہے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی کا۔ ملا علی قاری پکے عاشق رسول تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، لیکن چند احادیث کا ظاہر دیکھ کر ملا علی قاری نے بھی یہی کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا۔ اور پھر ابتدائی میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عشق رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ملا علی قاری کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ ملا علی قاری نے اپنے عقیدے سے توبہ کی اور رجوع کیا اور کہا کہ جو بات میں نے کی وہ بات غلط ہے۔ تو ملا علی قاری کی وہ باتیں تو عام ہو گئی، لیکن ان کی توبہ جس طرح سے عام ہونی چاہیے تھی اس طرح سے عام نہیں ہوئی۔ اب میں ان باتوں کی طرف آتا ہوں۔ ایک حدیث شریف ہے جو مشکال شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی طرف ہم ملا علی قاری کی باتوں کی طرف آتے ہیں کہ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کے تحت جو کچھ لکھا ان باتوں کی طرف آتا ہوں۔ پھر علماء اہل سنت نے، اکابرین نے جو ملا علی قاری کی قبر لکھ اور ایک ایک بات کے جو جوابات دیے تسلی بخش، میں ان باتوں کی طرف آتا ہوں۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مشکال شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تھوڑی سی اگر آواز بڑھ جائے تو گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امیہ فبکا وابکا من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها نذكر الموت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روئے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی رلایا، پھر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت مانگی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، اور ان کی قبر شریف کی زیارت کی اجازت مانگی تو اس کی اجازت مجھے دے دی گئی۔ دوبارہ سماعت فرما لیں اور بالکل آج توجہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روئے، اپنے ارد گرد والوں کو حضور نے رلایا اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت مانگی تو مجھے اس کی اجازت نہ دی گئی، اور ان کی قبر شریف کی زیارت کی اجازت مانگی تو اس کی اجازت مجھے دے دی گئی۔ یہ باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اس کو دماغ میں رکھے۔ اب ہمارے اکابرین کیا فرماتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے، فرماتے ہیں شارحین کہ حضور کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ابن انوار مقام ابوا میں واقع ہے، جو مکہ موسمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پرانے راستے میں ہے۔ مکہ موسمہ سے آپ آگے بڑھیں مدینہ شریف کی طرف، یا مدینہ شریف سے آپ آگے بڑھیں مکہ موسمہ کی طرف، تو حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا یہ مزار مقام ابوا ایک علاقہ ہے، وہاں پر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے مزار کو ان سعودیوں نے توڑا اور بالکل مسمار کر دیا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس پر گندا ڈیزل تک ڈال دیا، اور جو لوگ جاتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں آج بھی، اور معاذ اللہ کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد کہ اس غیر مسلم کے پاس تم کیا لینے آتے ہو۔ آج بھی نجدیوں کا مزاج یہ ہے۔ تو مقام ابوا یہ مکہ اور مدینے کے درمیان پرانے راستے میں واقع ہے۔ حضور علیہ السلام کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کریم علیہ السلام کی ولادت پاک سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ 6 سال تک حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں رہے۔ اب شارحین فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی والدہ محترمہ ایک مرتبہ اپنے ننیال مدینہ منورہ گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔ واپسی پر مقام ابوا میں حضور کی والدہ بیمار ہو گئیں اور وہیں پر وفات ہوئی، اور وہیں پر انہیں قبر شریفہ میں رکھا گیا۔ اب یہ بڑے کڑے جملے ہیں، میرے لیے بہت سخت ہے، لیکن جلدی سے کہتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ حضور کی والدہ کی اس بیماری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر مبارک دباتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ حضور کے آنسو مبارکہ جب آپ کی والدہ کے چہرے پہ گرے تو آپ نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور دوپٹے سے حضور کے آنسو پوچھ کر کہنے لگی۔ بڑے تاریخی جملے ہیں سنیو، سبحان اللہ کہہ دینا۔ حضور کے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی دنیا مرے گی لیکن اے محمد میں نہیں مروں گی، دنیا مرے گی لیکن اے محمد میں نہیں مروں گی، کیونکہ میں تم جیسا فرزند چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک انشاءاللہ میرا چرچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جیسا حضور کی والدہ نے فرمایا ویسا ہی ہوا کہ میں نے دنیا میں لیلن گراٹ کے مجسمے کو لگتے ہوئے بھی دیکھا اور گرتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے چائنا میں ماؤں کے مجسمے کو لگتے ہوئے بھی دیکھا اور گرتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن دنیا میں حق و عروج پہ دیکھا، مقام بلند پہ دیکھا، انبیاء نے مسجد اقصا میں اپنے آگے دیکھا، فرشتوں نے سدرہ اور عرش پہ دیکھا، تو آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ آئے تو آنے کے لیے، وہ آئے تو چھانے کے لیے کہ اور چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ فرمایا دنیا روئے گی۔ فرمایا دنیا روئے گی، دنیا مرے گی مگر اے محمد میں کبھی نہیں مروں گی کیونکہ میں تم جیسا فرزند چھوڑ کے جا رہی ہوں. علماء فرماتے ہیں ان ولیہ کی زبان سے جو نکلا ویسا ہی ہوا کہ واقعتاً آج حضور کے والدین کے نام کی دھوم ہے, آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی دھوم ہے. اور یاد رکھو کہ ہم چلے گئے, ہماری نسلیں حضور کا میلاد منائیں گی, وہ چلی گئیں تو ان کی نسلیں حضور کا میلاد منائیں گی. یہ بم دھماکے, یہ فائرنگ, یہ دہشت گردی ہم سنیوں کو میلاد مصطفیٰ منانے سے روک نہیں سکتی ہے. وہ بے وقوف الو کے پٹھے کہتے میلاد کے جلوس پہ پابندی لگاؤ, میلاد کے جلوس کو روک دو, میلاد کے جلوس سے یہ ہوتا ہے, میلاد کے جلوس سے وہ ہوتا ہے, ساری ایجنسیز لگا دو. اس جگہ پہ بیٹھ کے بولتا ہوں خدا کی قسم آمنہ کے لال کا میلاد منانے سے ہم سنیوں کو کوئی نہیں روک سکتا. تم کرفیو لگا دو, انشاءاللہ ہم کفن باندھ کے نکلیں گے, مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے. تو یہ باتیں وہ ذہن سے نکال دیں کہ صاحب اس سے یہ ہوتا ہے, اس سے وہ ہوتا ہے. واپس لوٹو, میں نے آپ سے کہا تھا نا پھر مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا دنیا مرے گی لیکن میں نہیں مروں گی کیونکہ میں تم جیسا پرزن چھوڑ رہی ہوں جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں میرا چرچا ہوگا. شارحین فرماتے ہیں یہ زیارت قبر انور کا واقعہ صلح حدیبیہ میں ہوا. حضور کے ساتھ 1000 صحابہ بھی تھے. وہ جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نا کہ حضور روئے اور اپنے ساتھ والوں کو رلایا, یعنی حضور کو جب صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا تو سارے صحابہ بھی رونے لگ گئے. آپ اپنی والدہ ماجدہ کے فراق میں روئے. حضور کیوں روئے؟ شارحین فرماتے ہیں حضور شاید اس لیے روئے کہ اگر وہ آج مجھے دیکھتی تو میری والدہ کی آنکھیں مجھے دیکھ کر کے ٹھنڈی ہوتی اور وہ خوش ہوتی میری شان دیکھ کر کے. صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ رونے لگ گئے. دعا کرو لوگوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے والدین کی قبر انور کی زیارت نصیب فرمائے. ہم لوگ اگر حضور کے والدہ کی قبر پہ جائیں انشاءاللہ تعالی ان کی قبر کی مٹی کو ہم آنکھوں کا سرما بنائے, کیونکہ ان کے کئی احسانات ہم سارے مسلمانوں پر ہے. تو یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب ملا علی قاری نے ملاقات میں ملا علی قاری نے اس کی شرح کی اور جو لکھا وہ کیا لکھا اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں تاکہ آپ کی نالج میں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں رہنی چاہیے, اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ اس کے جوابات دے سکتے ہیں. ملا علی قاری کہتے ہیں, دوبارہ اس کی طرف واپس آئیے, ملا علی قاری کے الفاظ میں آپ کو سناؤں. کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام مکے اور مدینے کے درمیان واقع مقام ابوا پر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور کی جب زیارت فرمائی تو آپ روئے. اب اس کی شرح بیان کرتے ہیں کیوں روئے. ایک نقطۂ نظر میں نے اہل سنت و جماعت کا پیش کر دیا, اس لیے حضور روئے کہ اگر آج میری والدہ موجود ہوتی تو وہ خوش ہوتی میرا مقام دیکھ کر. ملا علی قاری نے کہا کہ آپ روئے, آپ کا یہ رونا یا تو والدہ ماجدہ کی جدائی کی وجہ سے تھا, یا تو جدائی کی وجہ سے روئے, دھیان دے ایک ایک لفظ پہ, یا انہیں عذاب میں دیکھ کر کے روئے کہ میری والدہ مجھ سے جدا ہو گئی اس لیے روئے, یا میری والدہ عذاب میں گرفتار ہیں اس لیے روئے, یا ان کی موت سے اپنی موت یاد آنے پہ روئے. اس کے بعد ملا علی قاری نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور ابن الملک کا حوالہ دیا. کہتے ہیں کہ ابن الملک نے کہا کہ اس حدیث کے واقعے سے اس کا جواز نکلتا ہے کہ قبرستان میں جاتے وقت وہاں پہ رونا درست ہے. سلسلہ کلام کو پھر ملا علی قاری نے آگے بڑھایا اور کہا حضور اس قدر روئے کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد تھے انہیں بھی آپ نے رلایا کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کے باوجود رسول اللہ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی باوجود اس کے کہ وہ کافرہ تھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ امت کے ہر فرد کو اپنے والدین اور اقارب کے حقوق کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آپ نے اپنی والدہ کے کافر ہونے کے باوجود ان کے حقوق پورے کیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا منڈا لکاری نے اور پھر ابن الملک کا حوالہ دیا کہ ابن الملک نے کہا اجازت نہ ملنا استغفار کی حضور کو والدہ کے لیے اس وجہ سے تھا کہ معاذ اللہ وہ کافرہ تھی اور کفار کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے انہیں کبھی بھی مغفرت نہیں مل سکتی. اور پھر فرمایا اور پھر کہا کہ میں نے اپنے رب سے حضور نے کہا میں نے اپنے رب سے والدہ کی قبر کی زیارت کا سوال کیا اس کی اجازت دے دی جائے تو اس کی اجازت دی گئی. پھر سلسلہ کلام کو ملا علی قاری نے آگے بڑھایا اور ابن الجوزی کی کتاب الوفا کا حوالہ دیا کہ ابن الجوزی نے کتاب الوفا میں ذکر کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کے پاس تشریف فرما تھے. جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں. وہاں بنی عدی بن نجار میں ان کے ماموں تھے, ان کی زیارت کرنا چاہتی تھی. انہی سے ابو ایوب انصاری کا تعلق بھی ہے. زیارت کے بعد واپس مکہ روانہ ہوئی. جب یہ قافلہ مقام عبوا پہ پہنچا تو یہاں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور یہیں پہ ان کی قبر بنائی گئی اور دفن کر دی گئی. اور کہا گیا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو مقام عبوا پر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی, پھر قبر سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور خوب روئے اور فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ نے مجھے اجازت عطا کی, میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں ملی. ملا علی قاری نے کہا کہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. درست نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکوں کے واسطے اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ داری ہوں, جبکہ واضح ہو گیا ان پر کہ وہ دوزخی ہیں. پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا اور ایک جگہ پہ ملا علی قاری نے کہا کہ جمہور اس پر ہیں, یعنی جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ حضور کے والدین دونوں حالت کفر پہ وصال فرما گئے. یہ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے. حضور روئے, والدہ کی جدائی کی وجہ سے روئے, اپنی والدہ کو عذاب میں دیکھ کر کے روئے یا موت آنے پر روئے. اور حضور نے ہمیں حقوق بتائے کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو تب بھی ان کی قبر پہ جایا جائے. یہ اس طریقے کی باتیں مدلہ علی قاری نے کی. خدا کی قسم علماء اہل سنت نے ملا علی قاری کی ایک ایک بات پہ گرفت کی اور وہ ایسی گرفت کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور میں یہی کہتا ہوں آج کل ہمارے ساتھ معاملہ بہت ڈفرینٹ ہے. آج کوئی چھوٹا غلطی کرے تو دڑا دڑ فتوے شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی بڑا غلطی کرے تو اسے کمرے میں بٹھا کر کے اسے توبہ کروا لی جاتی ہے. آپ سوچے تو صحیح کہ آج ہم سنیوں کا کیا حال ہے کہ بڑا جرم کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, چھوٹا جرم کرتا ہے تو اس کو لٹکانے کی کوشش ہوتی ہے, اس کو سنیت سے نکالنے کی کوشش ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جرم تو ایک ہے, پھر دونوں کے لیے سزا مختلف کیوں ہے؟ پھر سزا بھی ایک ہونی چاہیے. لوگ معاذ اللہ بعض ایسے بڑے, اب انہوں نے کیا بولوں, بے وقوف بولوں کیا بولوں, ان سے پوچھا گیا آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی ہے ان کی شان کے بارے میں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کی حفاظت فرمائے. لیکن یہاں دیکھو کہ ملا علی قاری سنی تھے, ملا علی قاری اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے تھے, لیکن جب ملا علی قاری نے حضور کے والدین پہ گفتگو کی تو علماء اہل سنت نے ایک ایک بات کی گرفت کی اور چاروں طرف سے ملا علی قاری کو گھیرا, ملا علی قاری کو توبہ پہ مجبور کر دیا, اور ملا علی قاری نے پھر اپنے عقیدے سے توبہ کی اور رجوع کیا. میں کہتا ہوں فرق نہیں ہونا چاہیے, چھوٹا غلطی کرے یا بڑا غلطی کرے سزا اس کی ایک ہونی چاہیے. آئیے اب علماء نے کیسے گرفت کی میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیے آپ, ایک ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری کی شرح کرتے ہوئے پہلی بات کہ حضور اپنی والدہ کی قبر پہ روئے, یا تو والدہ کی جدائی کی وجہ سے روئے, یا ان کی موت سے اپنی موت یاد آنے پہ روئے, یا انہیں عذاب میں دیکھ کر کے روئے. یہ تین باتیں ملا علی قاری نے بیان کی. علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرنا اور رونا یہ مسلم ہے. میں نے آپ کو احادیث تلاوت بھی کی, بتائی بھی, یہ بات درست ہے. اب اس رونے کی وجوہات کیا تھی؟ ملا علی قاری نے تین وجوہات بیان کی, جدائی, عذاب اور موت. علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے جدائی کو وجہ بتانا یہ عقل و نقل درست ہے, کہ ظاہر کی بات ہے کہ حضور بہت چھوٹے تھے اور حضور جس وقت والدہ کے شکم میں اقدس میں تھے تو والد کا انتقال ہو گیا, چھ سال کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا. اب حضور کو اپنی والدہ کی یاد آئی اور حضور روئے جدائی میں. فرماتے ہیں یہ عقلن بھی درست ہے اور نقلن بھی درست ہے. اسی طرح موت کو رونے کی وجہ بتانا یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اللہ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور مجھے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے, میری والدہ نے بھی موت کا مزہ چکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روئے. فرماتے ہیں یہ عقلن بھی درست ہے نقلن بھی درست ہے. لیکن ملا علی قاری کی یہ بات کہ وہ اپنی والدہ کو عذاب میں دیکھ کر کے روئے, فرماتے یہ بات عقلن بھی سمجھ سے باہر ہے اور نقلن بھی سمجھ سے باہر ہے. یعنی علماء کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ یہ بات قابل استشهاد نہیں ہے, عقلن یہ بات غیر مقبول ہے. اس کی چند وجوہات میں بیان کرتا ہوں. آپ کا دھیان ہے نا, حضور روئے اس وجہ سے روئے جدائی کی وجہ سے, بات سمجھ میں آتی ہے. موت کو یاد کرنے پہ روئے, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن والدہ کو عذاب میں دیکھ کر کے روئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ یہ بات عقلن اور نقلن, عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب عقل کے خلاف نقل کے خلاف, میں دونوں باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں. حوالہ میں دے دیتا ہوں, مشکا شریف صفحہ نمبر 186 ہے, المستدرک ہے صفحہ نمبر اس کا 567 ہے جلد اول ہے, مجمع الزوائد ہے جلد 7 ہے صفحہ نمبر 164 ہے, ابو داؤد شریف ہے جلد اول ہے صفحہ نمبر 205 ہے. سننا ذرا ایک ایک باتیں. حضرت امام صحابی رسول ہیں, فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا اس کے مطابق عمل کیا اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کا نور سورج کے نور سے بھی زیادہ ہوگا. سنیں موضوع سے متعلق بات, جس نے قرآن پڑھا اس کے مطابق عمل کیا, اس کے ماں باپ کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کا نور سورج کے نور سے زیادہ ہوگا. ملا علی قاری کہتے ہیں حضور جو ہے اپنے والدہ کو عذاب میں دیکھ کر کے روئے. میں نے کہا یہ عقلن بھی خلاف ہے نقلن بھی خلاف ہے, کیونکہ یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اس کے مطابق عمل کیا اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کا نور سورج کے نور سے زیادہ ہوگا. تو جو قرآن پڑھے اس پہ عمل کرے اس کے ماں باپ کا یہ مقام ہو تو سنیو جس کے صدقے سے قرآن ملا ہو. بہت تو صحیح نا بابا جو بولنا سبحان اللہ, جس کے صدقے سے قرآن ملا ہو اور جس کی وجہ سے دنیا کو ہدایت ملی ہو اس کے ماں باپ کو اللہ عذاب میں گرفتار کر دے. کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو میں نے کہا یہ عقلن بھی خلاف ہے اور نقلن بھی خلاف ہے. دوسری چیز, دوسرے واقعے کی طرف آتا ہوں, حوالہ دے دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے حالات مشائخ نقشبندیہ, صفحہ نمبر اس کا 112 ہے. ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. گویا حضور نے کہا کہ عائشہ ایک روٹی میں بھی تندور میں لگا دوں؟ یا رسول اللہ لگا دیجئے. حضور نے کچی روٹی لی اپنے مبارک ہاتھوں سے تندور میں لگایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ساری روٹیاں جو میں نے لگائی تھیں وہ پک گئیں, جو روٹی حضور نے لگائی وہ گیلی کی گیلی رہی, آگ نے اسے نقصان نہیں پہنچایا. اب میں سنیو تم سے پوچھتا ہوں, اے نیوٹن لوگوں جو تم یہ کہتے ہو کسی فرقے سے تعلق نہیں, میں تم سے پوچھتا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جس روٹی کی نسبت پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہو گئی اسے آگ نہ جلائے, تو جس پیٹ میں میرے آقا نے 9 ماہ کام کا گزارا ہو اسے آگ کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ, آگے آئیے. قصائص کبری صفحہ نمبر 80 جلد اول, مثنوی شریف, تفسیر روح البیان, سیرت رسول عربی, یہ ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے. سیدنا انس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال کے ساتھ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ صاف کیے تو اس رومال کو آگ نہیں جلاتی تھی, جب میلا ہو جاتا حضرت انس اس کو تندور میں ڈال دیتے, میل جل جاتا مگر ان کے رومال کا ایک تار بھی نہیں جلتا تھا. اور بعض علماء سے میں نے سنا حضرت انس نے حضور کی دعوت کی, حضور تشریف لائے, حضرت انس نے جو دسترخوان بچھایا وہ میلا تھا. صحابہ کرام انس کی طرف دیکھ رہے ہیں, حضور کی دعوت کی ہے, دسترخوان میلا بچھا دیا, حضرت انس نے دسترخوان اٹھا لیا, سامنے تندور میں آگ جل رہی تھی, دسترخوان کو ڈال دیا. کسی نے نہیں کہا یہ آپ کیوں مال کو ضائع کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے تھے, میرے حضور بھی دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس نے ہاتھ ڈالا, دسترخوان نکال لیا, آگ نے میل کو سب جلا دیا لیکن دسترخوان نہیں جلا. جب دعوت ختم ہو گئی تو کسی نے حضرت انس سے پوچھا کیا بات ہے, آنکھ کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے لیکن آگ نے یہاں پر میل تو سب جلا دیا کپڑا نہیں جلا کیوں؟ حضرت انس نے کہا وجہ یہ ہے ایک مرتبہ حضور نے اس دسترخوان سے اپنے مبارک ہاتھ پوچھ لیے تھے. تو سنیو جس کپڑے کی نسبت حضور سے ہو جائے اسے آگ نہیں جلائے, تو جس پیٹ میں میرے آقا نے 9 ماہ عرصہ گزارا ہو اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو ملا علی قاری کی وہ بات یہ عقل کے بھی خلاف ہے. اور آگے بڑھیے آپ, ایک گناہگار شخص, کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں خلاصۃ العارفین, ایک گناہگار شخص حضرت باء الحق نقشبند رحمت اللہ علیہ اوپر سے اتر رہے راستے سے, یہ گناہگار شخص چڑھ رہا, نظر پڑ گئی باء الدین نقشبند آ رہے ہیں, آگے بڑھا, محبت سے ہاتھ چومے, سلام کیا, ہاتھ چومے, چلا گیا. اس کا انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں گھوم رہا ہے. کہا تو گناہگار تھا جنتی کیسے ہو گیا؟ کہا اللہ نے مجھ سے فرمایا تو نے میرے نیک بندے باؤ کی نقشبند کا ادب کیا، اس وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو سنیو مجھے بتاؤ، جن کے سچے سے ولی ولی بنتا ہو، ایمان سے کہو کہ ان کے والدین کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ تو ملا علی تاریخ کی وہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اور آگے آئیے، کتاب کا نام ہے کلیوبی، صفحہ نمبر 41۔ یہ کلیوبی درس نظامی میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، واقعات کی کتاب ہے، عربی میں ہے، اور پڑھائی اس لیے جاتی ہے کہ بچوں کو چونکہ واقعات سے دلچسپی ہوتی ہے، ان کی عبارت بھی درست ہو جائے اور بات بھی ان کو سمجھ میں آئے۔ صاحب کلیوبی کیا کہتے ہیں سنیے جناب، تفسیر بیضاوی میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک قاضی فوت ہو گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس قاضی کو بد اعمالیوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ جب اس کی بیوی نے بچہ جنا، پھر اس بچے کو اس کی ماں مسجد میں لے گئی، جو بڑا ہوا مولانا صاحب سے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو قرآن پڑھاؤ۔ مولانا صاحب نے بچے سے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اب اس کے باپ سے عذاب اٹھا لو، کیونکہ اس کے بچے نے مجھے رحمان و رحیم کہا ہے۔ باپ کو عذاب ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، بسم اللہ پڑھی، اللہ نے فرمایا اس پر سے عذاب اٹھا دو، اس کے بچے نے رحمان و رحیم کہا ہے۔ تو آمنا کے لال نے تو ساری دنیا کو بسم اللہ پڑھائی ہے، آمنا کے لال نے تو ساری کائنات کو بسم اللہ پڑھائی ہے۔ اب ایمان سے مجھے بتاؤ سنیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ حضور کے والدین کا مقام کیا ہونا چاہیے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور آگے آئیے، تفسیر روح البیان جلد 5 صفحہ نمبر 226، تفاسیر میں یہ بات موجود ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض نے کہا 10 دن، بعض نے کہا 30 دن، بعض نے کہا 40 دن، زیادہ تر نے 40 دن کہا، 40 دن پیٹ میں رہے مچھلی کے۔ اور پھر ایک وقت آیا، اللہ کا حکم ہوا، مچھلی نے پیٹ میں سے آپ کو نکال دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے کل یہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے ہو وہ مچھلی جنت میں جائے، جس پیٹ میں میرے آقا رہے ہو۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ آزاد میں گرفتار ہوئے، روتے ہوئے سرکار نے دیکھا، اس وجہ سے روئے کہ ماں آزاد میں گرفتار تھی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ مچھلی تو خدمت یونس کی وجہ سے پیٹ میں جائے اور جو جنت میں جائے، اور حضور کی والدہ جنت میں نہ جائے؟ 9 مہینے حضور کو پیٹ میں رکھا، حضور کی والدہ جنت میں نہ جائے؟ علماء فرماتے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض لوگوں نے بڑا زور لگایا، نہیں صاحب حضور کے والدین کافر ہے، حضور کے والدین کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ایک وقت آیا کہ ظاہر کیا، جا کے دیکھ لو۔ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، اخبار نہیں ملا، لیکن لیاقت لائبریری میں میں نے یہ اخبار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سنیے، 21 جنوری 1978، روزنامہ نوائے وقت اور مشرق، فرنٹ پیج پہ نوائے وقت پہ یہ لگا ہوا ہے، یہ بات فرنٹ پیج پہ 1978 کے۔ کیا ہوا تھا؟ مسجد نبوی شریف کی توسیع ہو رہی تھی، حضور کے والد مبارکہ کی قبر بیچ میں آ گئی، حضور کی والد مبارکہ کی قبر کو کھولا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ایسا لگا کہ کسی بہت بڑی عطر کی دکان کو کھول دیا گیا، خوشبو ہی خوشبو تھی۔ حضور کے والد کو جب نکالا گیا قبر سے، کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ تمہارا اخبار کہہ رہا ہے، 1978 کا اخبار کہہ رہا ہے، حضور کے آنے سے پہلے والد کا انتقال ہوا۔ سوچو ذرا، 1978 میں قبر کھلی، کفن تک میلا نہیں ہوا۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ دوزخی ہے، ایسے لوگوں کو کیوں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اپنا پتہ نہیں ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا یا نہیں؟ حضور کے والدین پہ گفتگو کرتے ہو بے شرم، کہ وہ کافرہ تھی، وہ یہ تھی، وہ تھی، اور پھر رجوع بھی نہیں کرتے، توبہ بھی نہیں کرتے۔ ملا علی قاری نے تو توبہ کی، معافی مانگی، یاد رکھو لوگوں، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلیل کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. تو علماء فرماتے ہیں یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے. نقل کے کیسے خلاف ہے سنیے. علماء فرماتے ہیں نقل اس لیے باطل ہے کہ حضور کی والدہ کا اس وقت انتقال ہوا جب حضور کی عمر شریفہ 6 برس کی تھی. جتنا عرصہ زندہ رہی اس میں کوئی ایک روایت نہیں ملتی جو ان کے شرک کرنے کی خبر دیتی ہو یا ان کے کفر پر دلالت کرتی ہو. علماء فرماتے جب کفر و شرک کے اس بات کی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں تو پھر اصل فطرت کے پیش نظر حضور کے والدین کو کفر و شرک سے بری ثابت ماننا ضروری ہوگا. لہذا عذاب میں گرفتار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی روایت لا کے دکھاؤ حضور کے والدین شرک کرتے ہوں، حضور کی والدہ نے معاذ اللہ حضور کے والدین نے کوئی کفری الفاظ بولے ہو، لا کے دکھاؤ. وہ دور تو سرکار تو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، والد کا مثال پہلے ہو گیا، والدہ کا 6 سال کے بعد ہو گیا. وہ دور تو نبی سے خالی تھا، اسلام کی تبلیغ تھی کہاں. اس دور کے اندر تو بس توحید پر ایمان رکھنا کافی تھا کہ بندہ دل سے یہ کہے، زبان سے کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس وہ جنتی تھا. تو کہاں سے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے یہ الفاظ کہے اور یہ کیا اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پہ ہوا. سنو قرآن مجید و فرقان حمید فرماتا ہے 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم جب تک کسی کے پاس رسول نہ بھیجتے اس وقت تک اسے عذاب نہیں دیا کرتے. رب فرما رہا ہے جب تک ہم کسی کے پاس رسول نہ بھیجتے اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے. حضور کے والدین کے پاس رسول آئے کب مجھے بتاؤ تو صحیح، اور تم نے معاذ اللہ کہہ دیا کہ حضور کے والدین جو ہے وہ غیر مسلم تھے. تو علماء نے ملا علی قاری کی خوب خبر دی. اب علماء نے دوسری بات اٹھائی، کہتے ملا علی قاری نے کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے مغفرت کی اجازت طلب کی، مجھے اجازت نہیں دی گئی. غور سے سنو، مغفرت کی اجازت طلب کی، مجھے اجازت نہیں دی گئی. پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ملا علی قاری نے ابن الملک کا حوالہ دیا. ابن الملک نے کہا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے دعائے مغفرت کی اجازت اس لیے نہیں دی کیونکہ وہ معاذ اللہ کافرہ تھیں، اور کفار کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کبھی بھی مغفرت نہیں ملے گی. پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ملا علی قاری نے کہا کہ حضور نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل کر دی، میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی، ما کان للنبی کی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ پوری آیت. علماء نے اس کو بھی سامنے رکھا، فرماتے سنو پہلا جواب. اللہ میں ابن حجر مکی فرماتے ہیں حضور کریم کو استغفار کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ تم نے تو کہہ دیا استغفار کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ کافرہ تھی. علماء اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل کرے، کتنا سرمایہ ہے علماء. اگر علماء نہیں ہوتے ان کی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، ہم بھی اسی بات کو لے کے آگے بڑھ جاتے. علماء نے کہا علامہ ابن حجر مکی نے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا علامہ ابن حجر مکی یہ ملا علی قاری کے استاد ہیں، علامہ ابن حجر مکی نے کہا کہ حضور کو استغفار کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی. اور یہ شاندار بات، آپ 100 نعتیں پڑھ لیں میں کہتا ہوں یہ چھوٹے سے الفاظ بڑی شاندار بات. اس لیے اجازت نہیں دی گئی حضور کو، ملا علی قاری کے استاد ابن حجر فرماتے ہیں کیونکہ اس کے اثر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ طریقہ جو استغفار کے بدلے میں آپ کو دیا جانا تھا اس میں والدین کی بہت بلائی تھی اور حضور کی انتہائی خوشی تھی, استغفار کی اجازت نہیں دی گئی. کیوں؟ اللہ اس سے بڑا انعام حضور کو دینا چاہتا تھا, حضور بھی خوش ہو جائے, حضور کے والدین بھی خوش ہو جائیں, اور اللہ نے وہ انعام دیا. سنو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو ایک مرتبہ مغموم دیکھا, غمگین دیکھا, حضور غمگین ہے. پھر تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا حضور بہت خوش نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر, میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس قدر خوشی کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا, عائشہ میں جہون گیا تھا. جہون ایک جگہ کا نام, یہ ابوا کے قریب ہوگا, یہ ابوا اس علاقے کے اندر ہوگا. میں جہون گیا تھا, وہاں اللہ تعالی نے میرے لیے میری والدہ کو دوبارہ زندہ کیا. وہاں اللہ نے میرے لیے میری والدہ کو دوبارہ زندہ کیا, اور زندہ ہو کر وہ مجھ پہ ایمان لائی, اس وجہ سے آج میں بہت خوش ہوں. اس استغفار سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو انعام دینا چاہتا ہے. حضور بھی خوش ہو جائیں, حضور کے والدین بھی خوش ہو جائیں. اب تفصیل سے سنیے, حوالے پیش کر دیتا ہوں. شرع ذرسانی علی المباحث جل اول صفحہ نمبر 316, حجت اللہ علی العالمین صفحہ نمبر 412. علامہ سیوطی نے نشر العالمین المنفین فی احیاء ابوین الشریفین صفحہ نمبر 5 اس حدیث کو بیان کیا. سنیں آپ حدیث. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں, رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے دعا کی, یا اللہ میرے والدین کو زندہ کر. تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا, دونوں کو زندہ کر دیا. وہ دونوں والدین کریمین اپنے لخت جگر رحمت للعالمین پر ایمان لائے, اور پھر اپنی اپنی آرام گاہوں میں آرام فرما ہو گئے. ایمان لائے, آرام فرما ہو گئے. اب اس کے تحت علماء کی گفتگو ہے. علامہ سہیلی نے بڑے شاندار کلمات کہے. علامہ سہیلی کہتے ہیں اس حدیث کے تحت, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اس کی رحمت اور قدرت سے کسی چیز سے شکست نہیں کھا سکتی, اور اس کے محبوب پیغمبر بھی اس امر کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر مخصوص نوازشات فرمائے, اور آپ کی بزرگی اور کرامت کی خاطر جو انعام آپ کو عطا فرمانا چاہے وہ عطا فرما دے. فرماتے انعام عطا فرمایا حضور کے لیے, حضور کے والدین کو زندہ کر دیا. ایک بات, بعض علماء نے کہا استغفار کی اجازت نہ ملنے کے بدلے میں اللہ نے آپ کے والدین کو زندہ کیا, مشرف با اسلام ہوئے, اس طرح ان کو اعلیٰ مرتبے سے نوازا, تو اجازت استغفار نہ ملنا یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ حضور کے والدین کو اور اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتا تھا, اس وجہ سے منع کیا. بعض علماء نے کہا, اب یہ بڑی اہم بات ہے, اس کے لیے وقت چاہیے, وقت بڑی تیزی سے پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنا تھا, لیکن آخری بات سن لیں. بعض علماء نے کہا حضور کو جو استغفار سے منع کیا نا, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ استغفار کے محل ہی نہیں تھے, وہ اس طرح کہ پہلے انہیں دعوت اسلام پہنچے, وہ اسے قبول کریں, پھر کچھ گناہ سرزد ہو جائیں. تو جب آپ کے والدین کا گناہ ہوئے ہی نہیں آپ کے والدین سے, تو پھر ان کے لیے استغفار کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ جب گناہ ہوئے نہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ استغفار کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. اب دیکھیے ایک آخری بات عرض کرتا ہوں اور گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں. کسی کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنا, ملا علی قاری نے کہا اس لیے نہیں ملی, ابن الملک کا حوالہ دیا کہ وہ کافرہ تھی, اگر مومنہ ہوتی تو انہیں استغفار کی اجازت ملتی. دلیل ذہن میں رکھیں. استغفار کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ وہ غیر مسلم تھی، اگر مسلمان ہوتی تو استغفار کی اجازت ملتی. علماء فرماتے چلو ملا علی قاری کی دلیل کو اٹھاؤ، فرماتے اب سنو، استغفار کی اجازت نہ ملنا اگر کسی کے کافر ہونے کی دلیل ہے تو فرماتے ہیں بالغ مرد اور بالغ عورت مسلمان، ان کا انتقال اگر ہو جائے تو ان کی جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحیثنا ومیتنا، پوری دعا، اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے. لیکن اگر میت نابالغ ہو تو اس کے لیے طلب مغفرت کی اجازت نہیں. یعنی حضور نے نابالغ کی نماز جنازہ میں اللہم اغفر لحیثنا ومیتنا پڑھنے کے بجائے دوسری دعا پڑھنے کو کہا. اب علماء کہتے ہیں کہ ملا علی قاری والی دلیل اگر یہاں چلائی جائے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ ہر مسلمان بچہ اور مسلمان بچی کافر اور مشرک ہو جائے، کیونکہ ان کے لیے استغفار کی دعا پڑھنے سے منع کیا سرکار نے. اور ملا علی قاری کہتے ہیں کہ استغفار اس لیے منع کیا کہ وہ کافرہ تھی. اب یہاں سرکار منع کر رہے ہیں کہ یہ دعا یہاں نہیں پڑھی جائے گی، تو کیا معاذ اللہ مسلمانوں کے بچے یا بچیاں بچپن میں انتقال کر جائیں تو سب مشرک ہو گئے، وہ تو سب کافر ہو گئے؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں اس کی جگہ یوں کہا جائے کہ رسول اللہ نے نابالغ کے لیے مغفرت کی دعا کی جگہ یہ دعا کی، اللہم اجعل ہو لنا فرطا، پوری دعا، الہی اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے، اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب بنا دے اور وقت پہ کام آنے والا بنا دے. اور لڑکی کے لیے دعا یہ ہے کہ الہی اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے، اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب بنا دے، وقت پہ کام آنے والی بنا دے، اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے، جس کی سفارش قبول کی جائے. فرماتے ہیں حضور نے یہ دعا پڑھنے کو اس لیے فرمایا کہ ان بچوں کو انہیں مغفرت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے دور تکلیف پایا ہی نہیں، گناہ اور نافرمانی کی عمر پانے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اس لیے گناہوں کی بخشش کی دعا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ان کے لیے شفاعت کرنے والا اور مقبول شفا ہونے کی دعا پڑھی جائے گی. اسی طرح حضور کے والدین کریمین تو دعوت اسلام کے ملنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، دعوت اسلام تو بعد میں آئی نا. فرماتے ان کو تو دعوت اسلام کے ملنے کا نام و نشان تک نہیں تھا، کیونکہ دعوت اسلام تو حضور نے آ کر کے دینی تھی، اور آپ کے والد تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، والدہ 6 برس کی عمر میں انتقال کر گئی جب آپ تھے، اس لیے ان کے لیے استغفار کی اجازت نہ ملنا اس بنا پر تھا کہ وہ اس کا محل ہی نہیں تھے. سمجھ گئے بات آپ؟ ملا علی قاری نے کہا استغفار کی اجازت عبد الملک کا قول پیش کیا اس لیے نہیں ملی کہ وہ کافرہ تھی. اگر استغفار کی اجازت نہ ملنا یہ دلیل ہو کافر ہونے کی تو پھر بچہ اگر نابالغ مسلمان کا یا بچی انتقال کر جائے تو اس میں تو ہم استغفار کی دعا نہیں پڑھتے بلکہ اس کو اپنے لیے شفاعت کرنے والا بناتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہاں پر بھی ملا علی قاری کی دلیل نہیں چلی، علماء نے ملا علی قاری کی دلیل کو بالکل زیرو کر کے ملا علی قاری کے سامنے پیش کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ علماء کی گفتگو ایک بڑی ہارڈ گفتگو ہوتی ہے، ایک ایک بال کی کھال نکال لیتے ہیں. جب میدان میں آؤ نا پتا پڑتا ہے کہ واقعتاً یہ علماء کتنا بڑا اعزاز و ہمارے لیے سرمایہ ہے. ایک ایک بات کی کھال نکال دی آپ دیکھیں، اور پھر ملا علی قاری کو مجبور کر دیا توبہ کرنے پر. میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اگلی نشست میں اس کو آگے بڑھاؤں اور پھر دوسرا موضوع اس کے ساتھ ملا دوں. اللہ تعالی میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. انشاءاللہ تعالی 19 دسمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء YMCA میلا لان میں انشاءاللہ تعالی تاجدار اہل سنت کانفرنس منعقد کی جائے گی. وہ 2 کانفرنس، سیدنا عثمان غنی کانفرنس، سیدنا فاروق اعظم کانفرنس، آپ نے اس میں شرکت کی، اسے کامیاب بنایا. آج آپ جانتے ہیں کہ ہر جماعت اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگ گئی. ہم اہل سنت ہیں. اب حقیقی اہل سنت وہی ہے جو امام احمد رضا کو تاجدار اہل سنت مانتا ہو. و انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنیوں کا عظیم و شان اجتماع وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں 19 تاریخ کو تاجدار اہل سنت کانفرنس کے نام سے ہوگا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, پہلے بھی آپ نے کامیاب بنایا, آپ آئے, ہماری مائیں بہنیں آئیں, دوبارہ آئیے, ماؤں بہنوں کو بیوی بچوں کو لے کر کے آئیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس محفل کو بھی کامیابی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.